أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العظيم يا أيها النبي أي نبي قل لأزواجك اپنی بیویوں کو فرما دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو اور اس کی زیب و زینت تو پھر آؤ میں تمہیں دنیا دیتا ہوں اور تمہیں پھر اچھے طریقے سے جدا کر دیتا ہوں اور اگر تم چاہتی ہو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اور آخرت کی نعمتوں کو آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے تم میں سے جو نیک عورتیں ہیں بہت بڑا اجر اے نبی کی بیگموں تم میں سے کسی نے غلطی کی تو دوہری سزا ہوگی اللہ کے لیے یہ آسان ہے اور جو تم میں سے نیک ہوگی اللہ کے رسول کا کہا مانے گی اور اچھے اعمال کرے گی نؤتہا اجرہا مرتین ہم ایسی خاتون کو دوہرا اجر نیکی ایک اجر ڈبل دیں گے اور ہم نے ایسی خواتین کے لیے بہت اچھا رزق آخرت کے لحاظ سے تیار کر کے رکھا ہے اے نبی کی بیگموں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو متقی ہو اور باتیں کرتے وقت کوئی نرم لہجہ استعمال نہ کرو کسی مرد کے ساتھ ضرورت پڑے کہیں کسی کے دل میں کوئی مرض نہ ہو بس آپ بات کریں دستور کے مطابق گھروں میں رہو نکلنا پڑے تو جاہلیت کی عورتوں کی طرح نہ نکلو باپردہ ہو کے نکلو نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو نبی اور اللہ کے رسول کا کہا مانو اللہ تمہیں یہ اچھی اچھی ہدایات دے رہا ہے تمہیں پاکیزہ زیادہ دیکھنا چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں گھر والیوں اور وہ پاک کرنا چاہتا ہے تمہیں خوب پاک کرنا تم وہی پڑھا کرو جو تمہارے گھروں کے اندر اللہ کی آیات کی صورت میں نازل ہو رہی ہے اور حکمت بھری باتیں سیکھا کرو بلا شبہ اللہ تعالیٰ باریک بھی اور باخبر ہیں یہ جو آپ نے رکوع سنا ہے یہ 21ویں پارہ کا آخری کچھ آیتیں ہیں اور 22ویں پارے کے شروع کے چند آیتیں ہیں اس پورے رکوع میں ازواج مطہرات سے کے متعلق ہدایات ہیں اور بڑا اہم اور نازک مسئلہ ہے کل ہم نے بات کی تھی بنو قریظہ کے متعلق انہوں نے نقض عہد کیا تھا بنو قریظہ والوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب سے فارغ ہو کر بنو قریظہ کی طرف چڑھائی کی اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ ان کو قتل کیا جائے اور عورتوں کو گرفتار کیا گیا وغیرہ اس صورت میں مال غنیمت کافی حاصل ہوا صحابہ اکرام میں تقسیم بھی ہوا ان عورتوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ اب تو کافی پیسہ آ گیا ہے یہودی یہاں سے چلے گئے ہیں کچھ مر گئے ہیں کوئی قتل ہو گئے ہیں تو مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو کھانے پینے کا جو خرچہ ہے اس میں اضافہ کر دیا جائے بعض رات نے لکھا ہے کہ یہ بات غزوہ خیبر کے بعد پیش آئی غزوہ خیبر میں بھی مال غنیمت بہت آیا تھا ایک ایک صحابی کو 30,000 بکریاں اور یوں اور اس طرح تو یہ مل کر ازواج مطہرات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ اب تو گھر کے حالات اچھے ہو گئے ہیں تو ہمارے خرچے میں اضافہ کیا جائے, ہمیں کوئی خادمہ کوئی کنیز بھی دی جائے. بعض نے یوں بھی بات کر دی کہ آپ بھی بادشاہ ہیں اور بادشاہوں کی بیگمیں تو بڑی مطلب اچھے اچھے طریقے سے رہتی ہیں, تو ہمارا بھی کچھ خیال ہونا چاہیے. عورت ہے نا, عورت کا اتنا ہی بس ہوتا ہے, ایسے ہی مطالبہ ہوتے ہیں جب بھی وہ اس طرح کے مطالبہ ہوتے ہیں. تو یہ بات آپ کو ناپسند آئی کہ ان کو یوں اکٹھا مل کے اور میرے ساتھ یوں بات کرنا کہ ہمارے کھانے پینے اور کنیز اور اس طرح کی چیزوں میں اضافہ ہو جائے, یہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی, اللہ کا حکم ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد صاحب سے یہ درخواست کی تھی کہ میں مشکیزہ اٹھا اٹھا کے یہاں میرے داغ لگ گئے, چکی پیس پیس کے یہاں گٹھے پڑ گئے ہیں, تو اب تو حالات اچھے ہیں تو مجھے کوئی کنیز کوئی خادمہ دے دی جائے. تو آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے کریں گے. آپ نے ان کو بتایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر آپ پڑھا کریں, یہ کنیز خادمہ وغیرہ سے کہیں زیادہ بہتر ہے. بس وہ خاموش ہو گئیں. تو مطلب یہ ہے کہ وہ اسی وجہ سے یہ تسبیح فاطمی کے نام سے نا, یہ اس لیے مشہور ہے کہ وہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو یہ بتائی لیکن کنیز نہیں دی. تو کوئی ناراضگی بھی نہیں کی ہے. یہاں آپ کو نا تھوڑا سا یوں لگا کہ انہوں نے ساریوں نے مل کر یہ مشورہ کیا کہ نبی کے پاس جائیں گی اور یوں بات کریں گی, یہ کوئی ایسی بات پسند نہیں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. کئی دن یہ بات رہی, یہ بہت پریشان رہی, اور اس کے پریشانی کے زمانے میں ہی یہ چند آیات جو آپ کے سامنے آج تلاوت کی ہیں یہ نازل ہوئی ہیں. ان کے شان نزول کا گویا کہ سبب یہ بات ہوئی کہ سب نے مطالبہ کیا, ہمارے لیے کوئی پیسہ کھانا پینا کپڑے خرچہ میں اضافہ کیا جائے, کوئی کنیز لونڈی کوئی خادمہ بھی دی جائے. اور ایک آدمی نے یہ بات درمیان میں کہی کہ آپ بھی بڑے سردار ہیں اور بادشاہ ہیں ماشاءاللہ, تو اور لوگ جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے بیگموں کو بہت کچھ سہولیات حاصل ہوتی ہیں اور ہمیں کم سہولیات ہیں, یا اس طرح آپ ناراض ہو گئے اور الگ ہو گئے اور دوسری منزل میں چلے گئے. جو چند دن کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی اپنی بیویوں کو بلا کے یہ بات ان کو فرمائیں, یہ فرمایا اے نبی فرما دیجیے اپنی بیویوں کو کہ اگر تم دنیا کی زیب و زینت مال و متاع کنیز غلام خدام یہ چاہتی ہو بتا لینا, ٹھیک ہے دو ٹوک بات بتاؤ کہ آپ یہ چاہتی ہو دنیا کی زندگی, تو میں تمہیں یہ کچھ دے دیتا ہوں. امتکن وہ دنیا کچھ جو کچھ دینا ہوتا ہے دستور ہے, جو جب طلاق دیتا ہے بندہ دیتا ہے وہ دے دیتا ہوں. اسر رہ کن سراہم جمیلا اور بڑے پیار سے تمہیں جدا کر دیتا ہوں. اگر تم دنیا چاہتی ہو تو پھر تمہیں کچھ دے کے تمہیں جدا کر دیتا ہوں, اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو اللہ کے رسول کو چاہتی ہو آخرت کو چاہتی ہو تو پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام اور اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے. یہ دو باتیں اختیار کی رکھی گئیں ازواج مطہرات کے سامنے. تو اس میں سب نے کہا کہ حضرت ہمیں تو آپ ہی پسند ہیں, ہمیں یہ فقر ہی پسند ہے, ہم تو ویسے بس خیال آ گیا کہ چلو یوں درخواست کرتی ہے. اس میں بھی کوئی امتحان تھا, یہ بات ان کا کہنا, نبی کا ناراض ہونا, وحی کا نازل ہونا, پھر ان عورتوں کے سامنے دو باتوں کا رکھ دینا کہ مجھے چاہتی ہو یا دنیا چاہتی ہو, اور ان عورتوں کا یکدم یہ کہنا کہ اے نبی ہم آپ کو چاہتی ہیں, یہ سارا کوئی امتحان تھا اور وہ ساری امتحان میں کامیاب ہوئی. تو سب نے کہا کہ نہیں ہم تو آپ کو ہی چاہتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, امام مسلم نے روایت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ کو کہا کہ دیکھو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, تو آپ اپنی امی ابو سے بھی مشورہ کر لینا کہ مجھے چاہتی ہو یا دنیا چاہتی ہو. تو انہوں نے کہا حضرت اس میں امی ابو سے مشورے کی کیا بات ہے, ہم تو ہر حال میں آپ کو ہی چاہتی ہیں, اس میں امی ابو سے مشورے کی بات ہی نہیں. تو یہ ہمارے لیے تو کچھ بہت ہی زیادہ اس میں سبق ہے, ہمیں بھی اپنے گھروں میں خیال کرنا چاہیے سمجھانا چاہیے, دینی تربیت ضروری ہے. میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ جنتی عورت ایک کتاب لکھی گئی, جنتی عورت بڑی اچھی اردو میں کتاب ہے, اس کو نا آپ ایک صفحہ ایک ورقہ دو صفحے ایک صفحہ پابندی کے ساتھ ہر روز گھر میں پڑھیں, بچے سنیں, اس میں عورت کو اپنے مقام کا پتہ چلتا ہے. ہمارے ہاں عورت یہ سمجھتی ہے کہ میرے اوپر جو گھر کی صفائی ہے یا کام ہے یا برتن دھونے ہیں یا بچے سنبھالنے ہیں, یہ میرے اوپر ایک بوجھ ڈال دیا گیا ہے جس میں ہر وقت تھکتی رہتی ہوں. جب ایک بندے کو پتہ ہو نا اپنے مقام کا کہ یہ جو میں کام کر رہی ہوں یہ سارا ثواب ہے. مفتی تورو صاحب نے جو کتاب لکھی نا ہوا کی بیٹی, ماشاءاللہ اس میں بھی انہوں نے یہ ساری احادیث جمع کی ہیں کہ آٹا گوندھنے کا کتنا ثواب ہے, بچے کو ایک مرتبہ پیار سے بلانے کا کتنا ثواب ہے, اگر وہ ماں دودھ پلانے والی ہے تو کتنا ثواب ہے, گھر میں جھاڑو دیتی ہے تو کتنا ثواب ہے, برتن دھوتی ہے تو کتنا ثواب ہے. یہ تمام ثواب ایک طرف, ایک مرتبہ شوہر کو مسکرا کر بلاتی ہے تو کتنا ثواب ہے. یہ عورت کو بتایا جائے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میری کوالٹی کتنی ہے, مجھے کتنا اجر ملتا ہے, تو وہ کل خوش ہو کر اچھے طریقے سے کپڑے استری کرے گی, یوں کرے گی, ورنہ اوپر نیچے سے یوں پھیر کے کہے گی وہی ہو گیا, چل اب گزارا کرو, اب یہی ہو سکتا ہے آج, اور کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. جب اس کے سامنے فضائل آئیں گے, اس کے ثواب اور یہ چیزیں آئیں گی, تو وہ ماشاءاللہ خوش ہو کے اس کو رات کو خوشی سے نیند نہیں آئے گی, وہ ساری رات آپ کے کپڑے استری کرتے رہے گی, آپ آرام سے سوتے رہیں. گھروں میں ہم نے اپنے بچوں کو ٹائم دینا, بیوی کو ٹائم دینا, یہ ہمارے فلسفے سے ہی خارج ہو گیا. بس دنیا کماؤ کماؤ کماؤ کماؤ, رات کو تھک کے جاؤ, بچوں کا منہ بھی نہ دیکھو, سو جاؤ, صبح سویرے اٹھ کے بھاگ جاؤ, یہ نہیں طریقہ ٹھیک. بس عزت کے ساتھ زندگی اللہ دے رہے ہیں, عزت کے ساتھ روزی دے رہے ہیں, بہت زیادہ حوث کی ضرورت نہیں ہے, گزارا چلتا ہے. تو بچوں کی تربیت یہ اسلامی حق ہے, اور کل یہی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. تو گھر میں یہ چیزیں ضرور, جو میں نے آپ کو دو کتابیں بتائی ہیں, آپ ماشاءاللہ پڑھیں گے, آپ بھی حیران ہوں گے کہ پہلی مرتبہ یہ باتیں میں نے سنی ہیں کہ عورت کی کتنی فضیلت ہے. تو یہ بھی امتحان تھا, تو میں کہتا ہوں یہ تو پاس ہو گئی ہیں امتحان میں, ہمارا کیا ہوگا, ہم کیسے پاس, ہماری بیوی کیا, 10 جوڑے آج جناب خرید کے داؤ, شام کو پوچھو کیا ضرورت ہے, کہتے کپڑے تو ہیں ہی نہیں کام کے. اس طرح کے مطالبات وہ عورت نہیں کرے گی جب آپ اس کے گھر میں اسلامی تعلیمات کا رواج ڈالیں گے, اسلامی کتابیں پڑھیں گے نا ہر روز ایک دو صفحے. وہ کہے گی جو ہمارا ایک مولانا صاحب ساتھی ہے, وہ اپنے والد صاحب کے لیے کپڑے لے کے جاتا ہے, جب جاتا ہے مہینے دو مہینے تین مہینے بعد, ہمارے گاؤں کا ہی ہے, والد صاحب اس کے کیا کہتے ہیں, وہ بھی درویش اور عارف بھی, کہتا ہے ہم نے اب کپڑے پہننے ہیں, ہم نے تو کفن پہننے ہیں, ہمارے کپڑے پہننے کا زمانہ ہے, ہم نے آخرت یاد کرنی ہے. یعنی آپ کا ادھر سے خدمت کا ثواب آپ کو ہے, لیکن اس بندے کو فکر آخرت ہے. جب گھروں میں تربیت اچھی ہوگی تو 2-3 جوڑے ہی کافی ہیں, وہ بھی بوجھ محسوس ہوں گے. تربیت نہیں ہوگی تو 50 جوڑے بھی ناکافی ہیں, پھر بھی گلہ شکوہ ہی رہے گا اور آپ راضی نہیں کر سکیں گے. عورت کو راضی کرنے کا آسان نسخہ, گھر میں تعلیم و تربیت کا رواج ڈالا جائے, لیکن اس میں ناگن اور ایک صفحہ پڑھیں, ٹائم کیا خرچ ہوتا ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا, حدیث بیان ہوگی, اس کی گھر میں برکت ہوگی, درود و سلام اجتماعی ہو جائے گا, یہ سب ثواب کے کام. فرمایا اے نبی کی بیگموں, تم سے اگر غلطی ہوئی نا, اس طرح ہمارے نبی کو آپ نے اذیت پہنچائی, اگر اب تو بتا دیا, اب بتانے کے بعد اگر پھر تم نے ہمارے نبی کو اس طرح کی تکلیف پہنچا دی, اذیت ہوئی نا جی, نبی ناراض ہو گئے اور دوسری منزل میں چلے گئے, آئندہ بتانے کے بعد اگر ہمارے نبی کو اذیت پہنچائی تو یاد رکھو پھر سزا بھی ڈبل دیں گے. نبی کی اذیت معافی نہیں ہے, نبی کو اذیت پہنچانا یہ ہر چیز کا. اور آگے فرمایا کہ جو راحت پہنچائے گی, خیال کرے گی, تو نوتہا اجرہا مرتین, نیکی ایک کرے گی اور کوئی نیکی کرے گا, اس کو ایک نیکی کا ثواب اس کے مطابق ہے. اگر ازواج مطہرات میں سے کوئی بیگم نیکی کرے گی اس طرح کی, تو اس کو اجر بھی دوہرا ملے گا, مقام بھی اونچا ہے. کئی لوگ ہیں جن کو اجر دوہرا ملتا ہے, ایک تو وہ غلام ہے جو اپنے آقا کا بھی حق ادا کرتا ہے, حدیث میں آتا ہے نا, اور اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے نوکر. ہم تو ہمیں تو جناب اپنی ملازمت اور نوکری ایسی یاد ہوتی ہے کہ سارا کچھ ہی بلا چکے ہوتے ہیں, یہ غلام ہے, ہم تو نوکر, ملازمت اور طرح کی چیز ہے, غلامی نہیں ہے. تو نوکر جس کو غلام باندھی وغیرہ اس طرح کہتے ہیں نا, وہ اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے اور آقا کا بھی, اس کو دو اجر ہے. ایک وہ آقا ہے جس کو دو اجر ملتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ اس نے ایک باندھی کی اچھی تربیت کی, اس کو تعلیم دلائی, سبق پڑھایا, اچھی تربیت کی, اس کو آزاد کر دیا اور پھر اس کے بعد اس کی شادی کرائی, ایسے آقا کو بھی دوہرا اجر ہے. اور ایک وہ شخص ہے جس نے اپنے دور میں عیسائی مذہب میں تھا وغیرہ, تو پھر جب اسلام مذہب سامنے آیا, اس کی اس کی حقانیت واضح ہوئی, تو وہ اسلام مذہب کو قبول اس نے کر لیا. ایسے پرانے مذہب کو چھوڑ کر اسلام مذہب کو قبول کرنے والے شخص کو بھی دور اجر. ایک دور اجر یہاں فرمایا کہ ازواج مطہرات میں سے جو خاتون نیکی کرے گی, جو بھی نیکی کرے گی اس کو دور اجر. احکام القرآن میں امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ تعالیٰ, ان کی کتاب ہے احکام القرآن, اس میں انہوں نے قرآن کی فضیلت کے متعلق ساری روایات حدیثیں جمع کی ہیں. اس میں انہوں نے ایک روایت یہ جمع کیا فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جمع کیا کہ جو عالم دین صوم و صلات کا پابند ہے, گناہوں سے بچتا ہے اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا ہے, نیکی کرتا ہے جو عالم دین, تو اس عالم دین کی بھی ہر نیکی کا اجر اس کو دوہرا دیا جاتا ہے. جیسے اس کی سزا سخت ہے کہ پتہ ہونے کے باوجود گناہ کرے تو سزا بھی عالم دین کی سخت ہے, لیکن جب اجر کرتا ہے, لوگوں کو سناتا ہے اچھی بات, خود احکام الہی کا پابند ہے, کبائر سے بچتا ہے, تو اس کی بات بھی دوہرا اجر رکھتی ہے. تو نوتے ہاں اجرہا مرتین, کہ نبی کو خوش کرے, یہ اظہار پہنچانے والی بات ایسی نہ کریں. سارے نے پھر معذرت کر لی اور ایسا مطالبہ پھر نہیں کیا. یا نساء النبی لستنک احد من النساء ان اتقیتن فلا تحزان بالقول. اے نبی کی بیگمات, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. سوچو ہر بندے کو نا اپنی حیثیت سوچنی چاہیے کہ میری حیثیت سے میں اگر کوئی گڑبڑ گناہ کروں گا تو نقصان کتنا ہوگا نا. جیسے فرض کرو میں ہی کہ میں ہی کوئی اس طرح کے مکروہات کروں, تو امام صاحب جب اس طرح ہیں تو پھر بات ہی ختم ہوگی. امام کو تو بالکل صاف سفید چادر کی طرح رہنا ہے, کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح افسر کو خیال کرنا ہے کہ میں جب اس طرح کے الٹے سیدھے کام کروں گا میرے ماتحتوں پر کیا فرق پڑے گا. اس طرح آگے اوپر چلتے جائیں تو بادشاہ سلامت کو بھی خیال کرنا چاہیے. ہم نے کل بھی بتایا کہ بادشاہ کی اچھی غذا کا اثر بھی ورکروں پر پڑتا ہے. کھاتا تو وہ خود ہے, لیکن اگر وہ رزق کے حلال, آپ کے ماشاء اللہ میاں صاحب کی وہ پچھلے سال کی جو بات یاد ہے آپ کو, جب امریکہ میں وہ گئے تو اس ہوٹل میں جو دعوت تھی جس میں سارا وہ گند مند جو اس طرح ہوتا ہے, باقاعدہ انہوں نے شرط لگائی کہ مجھے صرف سبزیات میں سے جو چیز آپ کے پاس ہے وہ چاہیے, باقی کوئی گوشت کی قبیل میں سے نہ ہو کہ اس میں کوئی شک نہ ہو. جبکہ اس ہوٹل میں اور اسلامی بادشاہ بھی موجود تھے کہ جنہوں نے کوئی ایسی شرط نہیں لگائی. یہ ایک اچھی بات ہے. تو باقی جو کمزوریاں ہیں اللہ پاک اس پہ توجہ کی بھی ان کو توفیق نصیب فرمائے. تو بات یہ کر رہا ہوں کہ ہر بندے کو اپنی پوزیشن سمجھنی چاہیے کہ میرے اس گناہ سے صرف میرا نقصان ہے یا آگے بھی اور ساتھیوں کا بھی نقصان ہوگا, اور میری اس نیکی سے صرف میرا فائدہ ہے یا میرے اور ساتھیوں کا. مثلا جو دفتر کا بڑا ہے یا دکان کا بڑا ہے, وہ خود نمازی ہے, جھوٹ نہیں بولتا ہے اور اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے, خود بخود اثر اس کے ماتحت نیچے آتا ہے خود بخود, کہ وہ اس کے جو نوکر ہوں گے وہ بھی جھوٹ نہیں بول, کیونکہ اس کے اوپر کی طرف سے ہدایت تو یہی ہے. اور اگر یہ نظام گڑبڑ ہوگا تو آگے طرح اس طرح ہوگا. بہرحال یہ بہت بڑی نیکیاں ہوتی ہیں کہ جب بندہ ایسے حالت میں ہو اور نیکی کرے, آپ کی نیکی کو دیکھ کے لوگ بھی نیکی کریں, یہ سب کا جاریہ ہے. اور اگر ایسی حالت میں ہے کہ خود کوئی گناہ کوئی مکروہ کرتا ہے تو نیچے والوں کو اور ہمت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ لے تم. اے نبی کی بیگموں, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, تمہارا کوئی خاص مقام ہے. تم تو لوگ مسئلے پوچھنے آتے ہیں, بات کرتے ہیں, اسلام کرتے ہیں, لہذا بات کرنے میں بھی کٹ بات کرو, رخ ہی بات کرو, تاکہ اس میں کوئی لب و لہجا نرم و نازک یا یوں اور مسکرانا. آج کل تو دنیا نے جناب ٹیلی فون کے اوپر بھی بٹھانا ایک نوجوان لڑکی کو, یہ زیادہ اچھی بات ہوتی ہے. کیوں کہ جی دفتر کی ویلیو بنتی ہے. لوگ فضول بےیائی کے اڈے گھروں میں کھولتے ہیں اور دفتروں میں کھولتے ہیں, اللہ اور اللہ کے رسول کو عذاب کی دعوت دیتے ہیں اس طرح کے کام کر کے, کہ وہ پھر وہ بنا بنا کے باتیں کرے گی فون پر. اور یہاں سے بھی اگر صاحب نے ایک بات کرنی ہے تو چار باتیں کرے گا, وہ درمیان میں شیطان آ جاتا ہے, خواہش نفس آ جاتی ہے. ان چیزوں سے بچنا ہے. اسلام مجبوراً عورت کو بات کرنے کی اجازت دیتا ہے, مجبوراً گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دیتا ہے, مجبوراً نوکی کرنے کی اجازت دیتا ہے, لیکن حیا کی چادر کو پھاڑنے کی اجازت نہیں دیتا. یہ تمام چیزوں کی اجازت ہے مجبوراً, لیکن حیاداری اسلامی عورت کا ایک خاص معنی تر امتیاز ہے اسلامی عورت کا. تو یہاں بھی یہ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, تمہارا کام ہے گھروں میں رہنا. ہاں اگر مجبوراً باہر نکلنا ہے تو پھر یُدْنِینَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ, بڑی چادر مومن عورت نکل کے اوڑ کے باہر نکلے. بڑی چادر کا کیا مطلب ہے؟ اس کی شلوار کا رنگ بھی نظر نہ آئے, قمیض کے پھولوں کی جھلک بھی نظر نہ آئے, ایسی بڑی چادر یا برقع کہ پتہ نہ ہو اندر اس نے کیا پہنا ہوا ہے. یہ اسلامی مومن عورت کی پہچان ہے. تو یہاں تک لکھا گیا دوستو کہ عورت کے کپڑے سکانے کے لیے بھی باہر نہ ڈالے جائیں, اور اگر ڈالے جائیں تو اس طرح ڈالے جائیں کہ پتہ ہی نہ چلے وضع کا, تاکہ اس کے پھول بوٹے یوں ایک دوسرے کے اوپر یوں ڈال دیے جائیں. تو فرمایا باہر نکلنا مجبوراً جائز ہے, بڑی چادر لے کے نکلو, اس میں مقام ہے عورت کا. عورت کو اسلام عزت دیتا ہے, عورت کو اسلام مقام دیتا ہے ہر لحاظ سے. لیکن جس کا سسٹم ہی خراب ہو چکا ہو, وہ سمجھتا ہے کہ ساری تنخواہ اپنے میک اپ پہ خرچ کر کے دنیا کو خوش کرتے رہو, بار بازار کی عورت بن. اسلام عورت کو ملکہ شہزادی گھر کی بنانا چاہتا ہے, اور آج کل کے یورپ دنیا مغربی تہذیب کے پروردہ وہ عورت کو لونڈی بنا کے اپنی خواہش کا تعیش پورا کرنے کے لیے بازاروں میں نچا رہے ہیں. اور وہ بدبخت ناقصات العقل تو ہے ہی نا جی, اپنی ساری تنخواہ میک اپ پہ خرچ کر کے دنیا کو مفت خوش کر رہی, اپنے لیے گناہ ہما کر. فرمایا کہ اللہ پاک تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے اے اہل بیت. یاد رکھنا بات آپ لوگ, یہاں اہل بیت کا لفظ 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے, اور اس کی تیسری آیت ہے کہ اے اہل بیت یعنی نبی کی گھر والیوں, تمہیں اللہ خوب پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے ہر لحاظ سے, کبھی ہمارے نبی کو. تو یہاں اہل بیت کا لفظ نبی کی گھر والیوں کے لیے بولا. وہ بھائی گھر والی اہل بیت ہوگی تو بچے پھر اہل بیت میں داخل ہوتے ہیں نا, لوگوں نے پہلے بچے اہل بیت میں داخل کر دیے, گھر والیوں کو باہر نکال دیا. فرمایا اس کتاب کی تلاوت کرو جو تمہارے گھر میں نازل ہوتی ہے, اللہ سمجھ نصیب فرمائے.